mi do ñaka ram ko yow karbo bo ñaba ka karbo maya ba ka añal le sura añal le sira sañe yar bu ko ci yar bu ko ne mi musa yalla ka ral le ta sa yu sobru noon nam ako yu sobru noon nam ako la do na wuro ko ta tru sa ko wul ka ta ni ko ñu ñaa be ta ranga ta ke doye nam yalla won me ci seri nam abe ser rabo kumura nam abe kumura e sigi sigi tabin la ci fer halahina kamina ndam mo ndigala go ya rabbi adumri li hajal amudi wa mu anu nam ndigala ti ko to cheema tabin ndigala ti ya fa cheema ya ko mo ci ayara nam ayo ko ya ci an serira tabin ko mo sigi sigi ala ka fa ñew ako ya musa nam law tawa kama tawa khalil ibrahim alayhi salam la maghfir lahu wallahi nam la mu dalal ci nga ko mo ka woy woy fo e kon di yari ibrahim ay ko mo ci woy woy fo ñama di ko to ama اللهم صل وسلم على النبي الكريم الذي ونعمل بيده نال المقصود والمأمون ونعمل بيده نال المقصود والمأمون وقل لما جاء يا ربي نملا مزاكو نغالا نغالا منكوسو يا بشرى اشركو يا جاني ابكو مورا اي سيري سيري يكو تي كو تواما كاكو نغالا منو نامو منكوسو نامو الا كابو نملا مزاي نام لانه كاتورا نعم ايغا ngoni ko tuama dali jeda la mokati ga bakalu tabin faka tion ram bayidu miramati miramati lam ngati ga badu duwa janyala tahinara hakaza lam ngati ga badu duwa janyala tahinara tabin momi ka lam ko yatire ka babadena duwa janyala tahinara wali la gna kabaru bi ulari zamana wa bi ya uliku biya samiyuna kaytan wa yanda ka bi samiyya bin nalai Namo akala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala k Kabin. Kabin. Namu. Nam. Kabin. Merhaba. Maşallah. Yeah. Masya Allah.

kala ko jara na wata rilla ne ka fa sa fi abin kana aka sa ka to kana ya wuri to maka kele da kora inna la zina ya tuna na bi kana inna la zina ya tuna na bi kana inna la zina ya tuna na bi kana wa sa mu kala wa ma kun na la da kana jiran wa la ya ka yarjuna jara ta na yarjuna jara ta na Ya tuna bila balahi la ya tuna bila balahi salata ya jina wangu wala mjatani na bila rakala mtabura na bila rakala mtabura kwa kala sallallahu alaihi wasallam man taraka jumu'ana thalatha marra tafallahu ala kalbi sabran insha Allah ala kiratu lama sama ta sama dura janya da dura lama kala ka sama da dura kala go kuma lo yiri yiri yiri kese kago ngi ni mohammad janya na odeli nam mo chefe nam tabi Allah ala kalbi sabran insha mina bila sita mo lefa jifuka nam ko dum mina bi mina lo ko janya serbari ni kago lema dum mina bi dire ida ya samiona saykan wai andahu On est allé d'une action sur le 15 juillet, une société contre la Turquie, un policier suisse a été blessé dans le vaisseau sud-ouest. Le premier ministre turc est confronté à la journée sur le but de l'armée turque n'a pas consulté le nord de l'Irak, qui lui porte le projet de retour. ويوم صعب يوم عليهم قوم